ارمان می ډیر د ستا د شنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی ارمان می ډیر د ستا د شنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی تنشم نور لدی هجرانا خدای ته پوره میکړي ارمان او تنشم نور دی هجرانا خدای پوره میکړي ارمان خدای پوره میکړي ارمان چشم ملند ستاد درو قبرستان حبیبا نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی ارمان می ډیر د ستاد شنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی نمیشی قرار حبیبا ډیر می تلوار دی نستار او زکی عبادت نستار او زکی کرمب من زنستار او زکی عبادت نستار او زکی او عبادت نستار او زکی بیا بمنوی پسڑ کی کی بل ارمان حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے ارمان می ڈیر دستا دشنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے ڈیر با خوشحالی پہرام کی دستا روزی سرا پسان کی او ڈیر با خوشحالی پہرام کی دستا روزی سرا پسان کی دستا روزی سرا پسان کی نور با پریشد باد دنیا یار یو روزگار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے ارمال می ڈیر دستا دشنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے ستا شفاعت هر وقت غواړا ساحل دعا کو مجاڑا یستا شفاعت هر وقت غواړا ساحل دعا کو مجاڑا او ساحل دعا کو مجاڑا ورکوم سنگ بمشر کی زاہی صاحب حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے ارمال می ڈیر دستا دشنی روزی دیدار حبیبا نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے نمیشی قرار حبیبا ڈیر می تلوار دے دانات پا آواز دا مولا محمد زمان حنفی او شاعر دے